banjul di madu nge ajo ku mola umanidi papa tundi rajo ku mo iwo areni la mo ai mo wo areni akubalu kubani turi Kwa polo tu bitu, ili elumi amo Buti kwa polo tu bitu, ili elumi amo Mama, gbagbe mi ye o, baba mama.